טקסי דרייבר, אני כמו לשגרי ניינדה נקורו ni kamone hana aline andiki anifike jumamosi na misitaki kuvunja promisi ondoka na yule dereva tulipofika kule naivasha gari letu lilipata panchari ikawa lazima tutachelewa nilipofika kule naikuru Nili mukuta, my baby amekasirika Nili mwambia, siyo makosa yangu baby Gari letu, lilipata panchari Karisi nzuri Kwa sababu Gari hayaminiki Kusema kweli Gari si kama mutu Anaye kwenda Kwa nguvu za damu